soboty na niedzielę. Do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański i Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Meczem z Japonią Polacy kończą występ na mundialu w Rosji. Nie mówimy daj natychmiast, tu i teraz, tylko siądź i rzetelnie rozmawiaj. Ustawa o IPN niepoprawiona, przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta Stany Zjednoczone i Izrael, które krytykowały przepisy, zadowolone. Komisje szacują straty, poszkodowani przez suszę mogą liczyć też na pomoc socjalną. Ostatni mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w Rosji po południu w Wołgogradzie. Podopieczni Adama Nawałki zmierzą się z Japonią. Po porażkach z Senegalem i Kolumbią biało-czerwoni stracili szansę na awans do fazy pucharowej mundialu. Z Rosji nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Pierwsze, z czym zderzyli się podopieczni Adama Nawałki, kiedy przyjechali do Wołgogradu, to surowy krajobraz i temperatura. W tym momencie nad Wołgą jest 30 stopni, a po południu ma być nawet 40. Uderzyła nas pogoda, wysoka temperatura. Niemniej jednak warunki do gry będą dla obydwu drużyn takie same i na to musimy być przygotowani. Mówił Adam Nawałka, a jego piłkarze muszą też się przygotować na zaciętą walkę. Japonia potrzebuje punktu, aby zapewnić sobie grę w fazie pucharowej. Zdaniem Jakuba Błaszczykowskiego dla naszej drużyny dzisiejsze spotkanie również będzie miało duże znaczenie. Trzeba pokazać, że jesteśmy drużyną, która się nie poddaje. Myślę, że to zaprezentujemy. Najprawdopodobniej w pierwszym składzie dojdzie do kilku zmian. Początek o 16. Wołgograd, Jan Kałucki. Polacy żegnają się z mundialem w doborowym towarzystwie. Wczoraj z rozgrywek odpadli mistrzowie świata Niemcy. Amerykański Departament Stanu z zadowoleniem przyjął wprowadzenie przez polski parlament poprawek do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W oświadczeniu resort dyplomacji USA uznał tę decyzję za dowód na przywiązanie Polski do wolności słowa i otwartej debaty. Nowelizacja przewiduje wycofanie się z przepisów o karze więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Ambasador USA w Polsce Paul Jones przypomina, że poprzednia wersja nowelizacji budziła wątpliwości w USA. Z zadowoleniem przyjęliśmy kroki podjęte przez polski parlament i widzimy pozytywną reakcję ze strony Izraela. Z jednej strony mamy doskonałe relacje z Polską, nasze więzi są silne i cały czas rozmawiamy. Kiedy spojrzy się szerzej, były zastrzeżenia odnośnie tego prawa z części naszego kongresu i z różnych części USA. Myślę, że teraz ludzie zostali uspokojeni i zyskali pewność, że podobne problemy będą rozwiązywane wspólnie. Za zmian zadowolone są także władze Izraela, które również krytykowały przyjęte w styczniu przepisy. Najnowsza nowelizacja ustawy przeszła przez parlament w ciągu jednego dnia. Po południu podpisał ją prezydent. Krótko potem premierzy Polski i Izraela mieli równoległą konferencję z Warszawy i Tel Awiwu. Podpisali wspólną deklarację dotyczącą wzajemnych relacji oraz polityki historycznej. W wieczornym wystąpieniu telewizyjnym Mateusz Morawiecki podkreślał, że deklaracja to krok milowy w odbudowywaniu prawdy historycznej. Ona buduje zupełnie nową przestrzeń świadomości. My w ten sposób przeciwstawiamy się kłamstwu, temu przypisywaniu współodpowiedzialności Polsce za straszne, okrutne zbrodnie II wojny światowej. Tą deklaracją, ale również tym, że zbudowaliśmy przez poprzednie 5 miesięcy pewną atmosferę narastającej wiedzy i świadomości, rosnącej świadomości wokół sprawy polskiej, to odnieśliśmy ogromne zwycięstwo. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się w wywiadzie dla Gazety Polskiej do nowelizacji ustawy o IPN-ie, mówi, że czas przeciąć te wszystkie niekorzystne dla Polski, wypływające z niezrozumienia naszych intencji, a niekiedy i z bardzo złej woli, dyskusje wokół ustawy o IPN-ie. To właśnie zostało uczynione, dodaje Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że oczywistym celem podpisanej deklaracji polsko-izraelskiej jest pokazanie światu również społeczeństwom obu krajów, że Polska i Izrael doszły w tej sprawie do porozumienia. Na 2300 gmin objętych suszą komisje szacujące straty pracują w niemal 700, informuje minister rolnictwa. No, szacowanie strat jest warunkiem niezbędnym, by rolnicy otrzymali pomoc. Jan Krzysztof Ardynowski przypomniał, że mogą liczyć na umorzenia lub odroczenia części zobowiązań finansowych i preferencyjne kredyty. Zapowiedział też dopłaty do hektara zniszczonych upraw z budżetu państwa oraz ewentualną pomoc socjalną. W sytuacji, kiedy rzeczywiście bieda zagląda w oczy, to nie jest wstyd ubiegać się również o pomoc społeczną. Susze w Polsce stwierdzono w ponad 90% gmin. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy Puław. 3000 z nich musiało opuścić wczoraj swoje domy. Ewakuację zarządzono po tym, jak na placu budowy nowego bloku przy ulicy Księżnej Izabeli wykopano niewybuch. Mieszkańcy okolicznych bloków, tak jak stali, musieli opuścić domy.

Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Paul McCartney z zapowiedzią swojej nowej, nowiutkiej, całkiem nieużywanej płyty. 11 minut po 6, kłaniamy się, poranna zmiana mówi dzień dobry, no i zapraszamy Państwa do trójki. Na początek chciałem powiedzieć jasno i wyraźnie. Nieładnie jest cieszyć się z cudzego nieszczęścia. Ale jakiś niemiecki utwór by się przydał, to już Państwo sygnalizują. Będzie. Nie, że całkiem zupełnie ominiemy temat, bo jednak to jest poważna sprawa, ale też zaznaczam, że to, co wyżej powiedziałem, to tak. Zapraszamy do trójki. Że nieładnie. 15 minut po 6. Cóż my dziś? No oczywiście studio mundialowe i zapewne tam będziemy pochylali się nad tym, co się przytrafiło mistrzom świata. Zapraszamy serdecznie, 7.40. Poza tym oczywiście 8.13 Salon Polityczny Trójki. Państwa gościem będzie wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka i Beata Michniewicz zaprasza oczywiście. No a poza tym będziemy dziś ponownie na Darze Młodzieży. On jest teraz w porcie i sobie porozmawiamy, co się dzieje na środku morza na przykład. Jaka może być najgorsza historia, która zdarza się człowiekowi na samym środeczku morza? Znajomi, jak tylko zobaczyli majoczący się gdzieś ląd na horyzoncie, starali się złapać jedną kreseczkę, wystawiali ręce, wychodzili nawet na wachcie z telefonami i było szaleństwo, żeby chociaż się udało połączyć na chwilę z Facebookiem. Tak. Brak internetu to jest ta najstraszniejsza ze strasznych rzeczy, która może się przytrafić na środku morza. I o tym będziemy rozmawiali. Agnieszka Szwajger jest na darze młodzieży. Tak, za 10 minut się połączymy. Może troszkę mniej. A poza tym będzie też troszkę o wodzie w rozmowie z doktorem Tomaszem. Tym razem będziemy raczej pod wodą. Kiedyś nurkując spotkałem jednego, malutkiego. Taki był trochę wystraszony, bo faktycznie ja byłem większy niż on. Ale nie chciałbym się spotkać z jego mamą. O, to na pewno. Nie, to nie polecam. Kogoś takiego spotkał redaktor Tomasz. Być może państwo wiedzą. 227 trójek. Bardzo proszę. Przed 7 Krzysztof Szubzda. Złoto w kusi licznymi walorami. Od na przykład posągiem jelenia, który codziennie w południe wykonuje pełny obrót wokół siebie i wydaje dźwięki smutnych porykiwań. No tak, taka historia się zdarza. Przed 7 urywki z kalendarza. Po 7, 20 minut po 7 projekt Tata, dziś tata na męskiej wyprawie. Ale co jest ważne, to nie ma być taki układ pod tytułem Robinson Crusoe i jego piętaszek. To ma być przyjemność. Budzimy się rano, robimy razem śniadanie, wieczorem palimy ognisko, śpiewamy, gdzieś przy okazji pójdziemy w góry. No staramy się, żebyśmy byli z nimi jak najdłużej. Zdecydowanie. Projekt Tata 20 minut po 7. Zapraszamy serdecznie. Numer telefonu już, ale jeszcze przypomnę, że ranek@polskieradio.pl i że 71335 i że już 17 minut po 6. I że połączymy się z Darem Młodzieży, bo tam teraz jest internet. We'll be right back. No proszę, jakie niewinne pytanie, a jaka ciekawa odpowiedź. Najpierw wprowadzenie. Doktor Tomasz. Kiedyś nurkując spotkałem jednego, malutkiego. Taki był trochę wystraszony, bo faktycznie ja byłem większy niż on. Ale nie chciałbym się spotkać z jego mamą. No i kogo spotkał redaktor? I tu państwo odpowiadają, że a może chodzi o napastnika drużyny Niemiec? Zapraszamy do Trójki. No tak, z jego mamą to teraz lepiej się nie spotkać. 20 minut po 6. Audycja poranna na morzu. Najważniejsza, jak państwo wiedzą, jest pogoda. Ale jeśli pogoda jest stabilna, to ważny jest również internet. Zwłaszcza, gdy jesteśmy daleko od lądu. Uczestnicy rejsu dookoła świata płynący na darze młodzieży wczoraj zacumowali we francuskim Bordeaux. Na miejscu jest Agnieszka Szwajgier. Dzień dobry. Dzień dobry. No i to jak, powiedz, wyglądały te pierwsze chwile w porcie, kiedy się już przestało kiwać? Pierwsze chwile w porcie. Najpierw uczestnicy wykonali paradę wantową, czyli ustawili się wysoko, wysoko na linach prowadzących na platformy masztów, aby w ten sposób przywitać machających w porcie ludzi. A po chwili, gdy tylko udało się przybić do brzegu i manewry dobiegły końca, wszyscy jak jeden mąż sięgnęli do kieszeni i wyjęli, no właśnie, swoje telefony komórkowe. To była bardzo zabawna scena, bo na pokładzie około 30 osób stało, siedziało, naprawdę w różnych dziwnych pozycjach. Niektórzy leżeli i dzwonili, inni wysyłali SMS-y, a wszystko dlatego, że od Bremerhaven prawie w ogóle nie było zasięgu. Przez cały poprzedni tydzień najczęściej powtarzane pytanie na statku brzmiało tak. Hej, macie neta? Od rana nie ma łącza. Dzwoń jeszcze raz. O, jest zasięg! Przyjemne uczucie po tygodniu przerwy, znowu mieć internet i można przejrzeć jakieś tam media społecznościowe typu Instagram, Facebook, kontakt z rodziną, ze znajomymi. Znajomi jak tylko zobaczyli majoczący się gdzieś ląd na horyzoncie, starali się złapać jedną kreseczkę, wystawiali ręce, wychodzili nawet na wachcie z telefonami i było szaleństwo, żeby chociaż się udało połączyć na chwilę z Facebookiem. Co chwilę po prostu się pytali, czy jest zasięg, żeby zadzwonić, żeby internet złapać. Jak dobrze idzie, to jest 20 mil od brzegu, no to jeszcze komórki łapią. Tomasz Okowiński, bosman trzeciej wachty. No i tutaj jak obserwuję studentów, jest brak zasięgu, no to jest koniec świata dla nich. Tragedia narodowa. Tragedia narodowa, no tak można nazwać, rozpacz. Nie, wkurzenie może nie, jest może nadzieja. Nadzieja, że on się pojawia. Internet działa tylko na godziny, mamy połączenia satelitarne, kupujemy karteczkę, płacimy za to $5 i musimy radzić sobie między sobą. Takie dealowanie karteczkami? Wymiany karteczek są ze względu na to, że osoba, która ma do tego systemu dostęp, nie zawsze jest dostępna. Uwaga, załoga, internet proszony do kapitana. Jedna osoba kupuje 3 lub 5 i ewentualnie odsprzedaje je później znajomym lub wymienia lub pożycza. Były to inne statki, nie było komputera. Ireneusz Lewandowski, komendant Daru Młodzieży. Wszystkie rzeczy, które działy się w domu, myśmy mieli zawsze jakieś takie opóźnienie, 3-miesięczne, 4-miesięczne. Także najczęściej problemy, które były w domu, już były nieaktualne. Nasze listy również z takim opóźnieniem dochodziły. Natomiast obecnie załoga po tych 4 godzinach pracy udaje się do swojej kabiny, otwiera sobie laptopa czy telefon komórkowy. Tego życia takiego wspólnego jest coraz mniej. Na początku przychodzą przyzwyczajenia, że się odblokowuje co chwilę telefon, ale później właśnie już przychodzi takie przypomnienie, że zostawiamy cały świat i wypływamy w morze. Według mnie umocniliśmy swoje więzi, były różnego rodzaju gry, zabawy, gra w czółko, jakieś gry w karty, opalanie, no różne formy spędzania wolnego czasu. Teraz Dar płynie dookoła świata, no i będą te rejony takie właśnie z Europy do Teneryfy, no to na pewno nie będzie zasięgu. To będzie tygodnie bez internetu? To będzie z 2-3 tygodnie, no i z Mauritiusa do Singapuru, no to tam jest co najmniej miesiąc. Na pewno będą się zdarzały jakieś niesnaski, bo ludzie nie są przyzwyczajeni do takich długich przelotów, tym bardziej młodzież. Jest to taka chwila wolności właśnie od tych codziennych spraw. Nie wiem, co się dzieje w kraju, nie wiem, co się dzieje u znajomych, mogę zająć się sobą, przemyśleć. Jest taka właśnie chwila odpoczynku od tego, co robimy na co dzień, to wszystko, co przeżywamy. Odkąd przypłynęliśmy do Bordeaux, nikt już na brak zasięgu nie narzeka, a w porcie dziś przed nami mnóstwo atrakcji, m.in. wycieczka do miasta. A w piątek o godzinie 7.30, bardzo rano, Dar Młodzieży odpłynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. No właśnie, to jest ten ostatni moment na pokładzie. Twój? Tak, ostatni dzień. No przyznam, że będzie mi smutno. Z jednej strony człowiek się cieszy, bo wreszcie będzie miał pod butem twardy ląd i żartuje sobie, że pierwsza wycieczka nad wodę dopiero za 3 miesiące. A z drugiej łezka się wokół kręci za tymi śniadaniami, za bosmanami krzyczącymi, żeby nie wchodzić z mikrofonem w pole manewrów. A mówiąc poważnie, naprawdę zżyliśmy się z tutejszą załogą. Dzisiaj ma być nawet nieoficjalne przyjęcie pożegnalne. No i jutro o 7 schodzimy, bo jak zaśpimy, to już nas nie wysadzą i popłyniemy aż do Teneryfy. To powiedz jeszcze tak całą prawdę i tylko prawdę. Bosman krzyczy? No bosman jest kochany, naprawdę jest kochany, ale troszeczkę czasami pokrzyczy, no bo dyscyplina tutaj musi być na statku. I to on jest odpowiedzialny za to. Tak, bosman właśnie pracuje z młodzieżą, mamy 3 bosmanów, 3 wachty, ale każdy bosman jest naprawdę niesamowity i będę bardzo miło wspominać właśnie bosmanów. To dobrze. Agnieszka Szwagier, nadarze młodzieży, no ostatni dzień, zielona noc przed wami. Dziękujemy tak, tak. Za wszystkie relacje i proszę pozdrowić serdecznie panów bosmanów. Od Trójki. Pozdrowie, dziękuję. Całą Trójkę od Trójki. Do usłyszenia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 26 minut po 6. Dzień dobry panu. 6 minęła i tak całkiem przypadkiem niechcący zauważyłem, że przecież jakieś 12 godzin temu, pół doby temu stało się to, co się stało, a my ten temat omijamy. Całkiem przypadkiem. 12 godzin temu to się stało. Tak z targarzami przechodziłem przypadkiem. No to tak szłąc pan zaszedł. Ja wiem, rozumiem wszystko bardzo dobrze. Nie omijamy tematu, nie. Nie uchylamy się od tej rozmowy, która przed nami jeszcze, ale wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie, drogi panie. 227 trójek. Aha, jeśli chodzi o dar młodzieży, to Agnieszka przysłała kilka zdjęć, bo ma aparat Zorkę 5. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń. Są już gotowi. I one się za chwilę znajdą, umieszczą. Prawi czas uca ich w dół. I są gotowi. Mahometanie z karabinami. Są już gotowi. Ale chrześcijanie mają bombowce. I są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie. Giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu. I są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go. I są gotowi. Kazik i Zdunek Ensemble. 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zublewski. Na pożegnanie mundialu polscy kibice liczą na dobry występ kadry Adama Nawałki. Biało-czerwoni zagrają o 16:00 w Wołgogradzie z Japonią. Polacy, którzy przyjechali do Rosji na piłkarskie Mistrzostwa Świata, ostrożnie podchodzą do ostatniego występu reprezentacji. Polska po prostu musi zacząć grać. Jestem pełen nadziei, że nasi piłkarze zagrają dobry mecz. Dla biało-czerwonych ten występ nie ma już żadnego znaczenia, natomiast nasz rywal Japonia w przypadku zwycięstwa zachowuje szansę na wyjście z grupy. Nowelizacja ustawy o IPN-ie już podpisana przez prezydenta czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Wycofuje artykuły przewidujące karę do 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Również wczoraj premierzy Polski i Izraela podpisali wspólną deklarację dotyczącą wzajemnych stosunków i polityki historycznej. Mateusz Morawiecki mówi, że jest ona dla nas korzystna. Tam się znajdują sformułowania takie jak heroizm wielu, bardzo wielu Polaków, którzy ratowali Żydów. Tam się znajdują sformułowania o polskim państwie podziemnym i ich działaniach, które miało na celu ratowanie Żydów. Tam się wreszcie znalazły określenia o tym, że Polska próbowała pobudzić świadomość Zachodu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej podkreśla, że oczywistym celem podpisanej deklaracji polsko-izraelskiej jest pokazanie światu, również społeczeństwom obu krajów, że Polska i Izrael doszły w sprawie ustawy o IPN-ie do porozumienia. Miał odsiedzieć w więzieniu niespełna 2 lata. Ukrywał się przez 17. Mężczyznę poszukiwanego listem gończym zatrzymali kryminalni z Zabrza. Był skazany za włamania do publicznych telefonów i kradzież z nich pieniędzy i żetonów. Za to został skazany na rok i 10 miesięcy więzienia. W zakładzie karnym jednak nigdy się nie stawił. Za to ukrywał się i wiele razy zmieniał miejsce zamieszkania. Wyemigrował też do Niemiec, gdzie założył rodzinę i prowadził swoją firmę. Zatrzymany trafił na razie do aresztu. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś na północy i północnym zachodzie pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, burzowo, ale z większymi przejaśnieniami. Najmocniej popada na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu dość silny, w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, ale temperatura rośnie, bo od 20 stopni w Krakowie, 24 w Warszawie do 28 w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślisz o wakacyjnym relaksie? Poczuj się na plaży, jak na wybiegu. W Biedronce znajdziesz modne kostiumy kąpielowe, jednoczęściowy lub tankini, czyli top i figi o klasycznym kroju. Rozmiary od S do XXL za 39,99. Oraz wygodne klapki plażowe dla pań i panów. Tylko 14,99. Oferta ważna do 7 lipca lub do wyczerpania zapasów. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Codziennie wakacje, codziennie niskie ceny. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Najlepsza oferta na rynku w Leroy Merlin. Na przykład kupując jedną z modułowych kuchni Delinia, dopasowujących się do Twojego stylu i wnętrza, otrzymasz 10% zwrotu wartości kuchni na dalsze zakupy. To najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Regulamin promocji dostępny na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obiecałem Państwu zdjęcia Agnieszki Szwajgier z Daru Młodzieży z tego rejsu. Naprawdę bardzo ładne i zdaje mi się, że tam jest i wschód, i zachód słońca. Polecam. Ranek Trójce, profil na Facebooku już można zobaczyć. I Pan w sprawie rejsu. Ja widzę, że pojawił się nam nowy wymiar żeglarstwa po prostu, a szczególnie w momencie, kiedy już nam dochodzimy do portu i jesteśmy w zasięgu, bez komórki ani rusz, to tak jak w żeglarstwie, w jachtingu bardziej śródlądowym, bez telewizora i radia na pokładzie, za Chiny Ludowe nie wyruszam w podróż. Nie ja, ale generalnie. To taka moja krótka refleksja po prostu, a propos rejsu Daru Pomorza. Młodzieży, młodzieży, Daru. Oni płyną darem młodzieży, ale rzeczywiście jest taki nurt w żeglarstwie. Raj. 2-2, 7 trójek. Przyznaję, że słuchając relacji pani Agnieszki, troszeczkę popłynąłem i marzeniami, tak sobie myślę, że na miejscu pani Agnieszki to ja bym jutro zaspał, potem się zgubił na tym statku, a potem no to już trudno, popłynąłbym na tą Teneryfę i ewentualnie napisał fajną relację. Życzę wszystkim miłego dnia, do usłyszenia. Może słyszała, tam się łatwo zgubić na tym jachcie, na tym statku, na tym okręcie. Tam jest dużo zakamarków, to się można tam gdzieś... A w sprawie meczu... Ja mam taką uwagę do niemieckich mediów. I po co było się naśmiewać z Roberta? No po co? Dziękuję. No właśnie. Ja tak z ciekawości zajrzałem do niemieckich mediów dziś rano, które już wczoraj po południu i wieczorem nie szczędziły gorzkich słów wobec swoich piłkarzy. Oni zresztą mają swoją aferę związaną z Mesutem Ozilem i Gündoganem, a poza tym... No, każdy ma pojawiło się takie słowo plajta. No więc to nie jest tak, że tylko się z nas nabijają. Ale zdaje się, że w jednej z rosyjskich gazet pojawiła się piękna okładka. Na tej okładce jest zdjęcie twarzy pana trenera niemieckiego. I tytuł From Russia with Love. No właśnie, można się bawić słowami, grać tymi tytułami. A czy dzisiaj zagra Kamil Glik? Tak, zagra. No właśnie, tak myślę, bo jak zobaczyłem tytuł dzisiaj na okładce faktu Koniec związku z ortopedą, to pomyślałem sobie, że to jest pana Kamila. I to jest w zasadzie dobry tytuł, ale nie dla Weroniki Rosati. No taka się historia obyczajowa trafiła na okładkę faktu, ale poza tym, no to oczywiście ustawa o IPN i teraz będzie poważnie. PiS nagle wycofał się z kar za polskie obozy, pisze fakt. Instytut Porozumienia Nagłego tytułuje sprawę Dziennik Gazeta Prawna. Tak szybko PiS nie przeprowadził jeszcze żadnej ustawy. No wszystko po to, by wieczorem premierzy Polski i Izraela mogli podpisać wspólną deklarację, pisze Dziennik. No i teraz, posługując się tytułem z Rzeczpospolitej, mówimy jednym głosem. Bogusław Hrabota pisze, czy w istocie musiało dojść do najgłębszego kryzysu wokół kwestii Holokaustu między Warszawą a Jerozolimem czy Waszyngtonem, by powstała ta jasna deklaracja szacunku i współdziałania. A przy okazji publicysta i naczelny Rzeczpospolitej pisze o tym, co dalej trzeba zrobić, czyli ułatwienia dla wspólnej pracy polskich żydowskich historyków, oficjalne przyznanie przez rząd Izraela, że termin polskie obozy śmierci jest rażąco błędny i umniejsza winę Niemiec wynikającą z założenia tych obozów. To jednoznaczne napiętnowanie Polaków winnych okrucieństwa wobec Żydów i duma z czynów tych, którzy swoim żydowskim współobywatelom z narażeniem życia pomagali. Ale to tylko niektóre sprawy, które wylicza publicysta Rzeczpospolitej. A Jarosław Kaczyński w Gazecie Polskiej codziennie w dużym wywiadzie też mówi, czas przeciąć te wszystkie niekorzystne dla Polski, powtórzę raz jeszcze, wypływające z niezrozumienia naszych intencji, a niekiedy i z bardzo złej woli, dyskusje wokół ustawy o IPN. To właśnie zostało uczynione. Tytuł tego wywiadu: wzmocnienie bezpieczeństwa RP, jakiego nigdy wcześniej nie było. I to dziś okładka Gazety Polskiej codziennie. No właśnie, Gazeta Wyborcza jest bardziej krytyczna i pisze o dealu. Ustawa o IPN za US Army w Polsce. Paniczny odwrót PiS. Prawo i Sprawiedliwość w sprinterskim tempie wykreśliło z ustawy przepisy grożące więzieniem za obrazę godności narodu i państwa polskiego. Posłowie PiS zablokowali jakąkolwiek dyskusję. Nie można było zadawać pytań. Pisze Wyborcza. Komentarz Bartosza Bielińskiego jest nieco szerszy. PiS szuka hamulca bezpieczeństwa. Obóz władzy był przekonany, że może ignorować zagraniczną krytykę demontażu instytucji demokratycznych. Czytamy w tym komentarzu. Chciałbym, by polskie władze wreszcie uruchomiły hamulec bezpieczeństwa, zanim będzie za późno. Kończy swój komentarz Wieliński. No ale jest jeszcze jeden bubel prawny do załatwienia. Dziennik wytyka dziś, że na kilka dni przed wejściem w życie ustawy o pomocy niepełnosprawnym jej autorzy zorientowali się, że te przepisy wykluczają dzieci. Teraz chcą ten projekt poprawić. Dla ekspertów oczywiste jest, że ustawa, która już w tytule mówi o osobach ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do dzieci się nie odnosi, bowiem do 16 roku życia takich orzeczeń się nie wydaje. Drodzy panowie i panie posłanki, jak to jest z tym tworzeniem prawa w Polsce? To pytanie na razie bez odpowiedzi. O sądach też sporo. Sądu czas najwyższy, taki ładny tytuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, ale nie tylko. I w naszym dzienniku na pierwszej stronie czytamy z kolei o takim aspekcie, do jakiej gazety trafi ogłoszenie, decyduje sąd, ale uczestnicy postępowań sądowych chcieliby mieć na to większy wpływ. Gazetę wybiera sędzia, pisze nasz dziennik. Nie bez przyczyny chyba akurat w tytule jest słowo gazeta, bo tu Stanisław Kowalski, cytowany czytelnik, oburza się, że, albo po prostu informuje, że dowiedział się, że jego ogłoszenie ukaże się akurat w Gazecie Wyborczej. No to zaglądamy do Gazety Wyborczej. Tutaj, uwaga, drodzy kierowcy, polskie drogi śmierci gorzej niż u nas jest tylko w Rumunii, Bułgarii, Serbii i Chorwacji. To wyniki najnowszego raportu na temat bezpieczeństwa na europejskich drogach Noga z Gazu i o tym zawsze przypominamy i będziemy przypominać. Naprawdę jedźmy ostrożniej, ale dojedźmy do celu. Czas wakacji to ma być czas odpoczynku. A przy okazji jeszcze gazeta pochyla się nad programem 300+. Od 1 lipca mamy 300+. A jak rządy i samorządy wspierają uczniów w innych krajach? W Wielkiej Brytanii podręczniki i pomoce szkolne zapewnia szkoła. Jedyny wydatek rodzica to obowiązkowy mundurek. Czytamy: państwo daje, łaski nie robi. No, o mieszkaniach sporo. Mieszkaniowa bańka nie rośnie i jeszcze, pisze Puls Biznesu, popyt szaleje, ceny szybko idą w górę i rynek ma symptomy przegrzania. Często powtarzaną tezę obalają dziś liczby. Ekonomiści uspokajają, rynek jest zdrowy. Ale niżej, rzecz, która może zainteresować wielu, sąd unieważnił kredyt frankowy i Puls Biznesu pisze: znamy uzasadnienie pierwszego prawomocnego wyroku rozstrzygającego spór między bankiem a frankowiczami. Chodzi o ING Bank Śląski. Dodam krótko tylko, że sąd podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, który skoncentrował się na tym, czy klient znał zasady działania klauzuli waloryzacyjnej, czyli tego, na jakiej podstawie bank wylicza kwotę należną za franki, czyli wartość franka. W Pulsie Biznesu więcej na ten temat, myślę, że to zainteresuje, a Polacy dostaną mieszkania na własność. Chodzi o tych Polaków, pisze Super Express, którzy mają mieszkania na zasadzie użytkowania wieczystego. Rząd popracował, koniec użytkowania wieczystego, dobra wiadomość dla 2,5 miliona rodaków, czytamy w Super Expressie i ta informacja też pewnie zainteresuje wielu. Jeśli chodzi o tygodnik Gość Niedzielny, to dziś na okładce Polska owinięta ładną taką czerwoną wstęgą na skraju Polski. Ruszyliśmy do granic, by sprawdzić, czy to, co dobre jest na obrzeżach. Dziś to jest tekst okładkowy, ale o mundialu też słowo jest i tutaj za wzór stawiają nam dziennikarze gościa Islandię, czyli to, co na obrzeżach Europy też można powiedzieć, czy jest dobre. No chyba tak, Islandczycy udowodnili, że dzięki tytanicznej pracy, szkoleniu od podstaw i budowie infrastruktury można w kraju o populacji porównywalnej z Lublinem zbudować piłkarską reprezentację urywającą punkty Argentynie. Zdecydowanie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Uwaga kierowcy. W Koziegłowach jest poważny wypadek, dwie ciężarówki na światłach, duży korek, intensywny deszcz. Proponuję od Częstochowy dla tych, którzy idą na południe, żeby szukali dróg alternatywnych. Bardzo dziękujemy. 2-2 i 7-3 to nasz numer telefonu. I teraz powróćmy jeszcze na chwilę do mundialu i tego, co wydarzyło się wczoraj. Duża sensacja. Mistrzowie świata nie wyszli z grupy. I kiedy nasz balonik został przykuty, tak jakoś pojawiła się piosenka Neny, myślę, że bylibyśmy niesprawiedliwi, gdyby dzisiaj się nie pojawiła. We'll be right back. Platz für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. A tak, tak, tak. Już dziękujemy redaktorowi. No tak, pojawiła się piosenka. Urywki z kalendarza. No nie mógł wytrzymać już. Za 9 minut siódma, no to teraz kalendarz. Krzysztof Szubzda. Dziś 28 czerwca. 775 lat temu urodził się japoński cesarz Go Fukakusa. Zbyt wiele nie wiemy o tym cesarzu, ale dużo więcej wiemy o Hyaso Kamim, piłkarzu japońskim, który urodził się dokładnie 77 lat temu i był znanym reprezentantem swojego kraju w latach 60. Mamy też polskie rocznice. Dokładnie 362 lata temu Ludwika Maria, żona Jana Kazimierza, uciekła z wygnania w Głogówku. Król Jan Kazimierz ulotnił się rok wcześniej. Natomiast 361 lat temu wojska szwedzkie zdobyły zamek w Złotowie i spaliły miasto. Dziś po pożarze nie ma już ani śladu, a Złotów kusi licznymi walorami. Od na przykład posągiem jelenia, który codziennie w południe wykonuje pełny obrót wokół siebie, 360 stopni, i wydaje dźwięki smutnych porykiwań. Dokładnie takich samych, jakie rozlegały się 59 lat temu na Stadionie Śląskim, kiedy Polska przegrała z Hiszpanią i nie zakwalifikowała się do pierwszych mistrzostw Europy w piłce nożnej. Może dlatego, że nasz słynny bramkarz, Maciej Szczęsny, urodził się dopiero 6 lat po tym meczu, dokładnie 28 czerwca, więc dziś pan Maciej nie ma pewnie swoich wymarzonych urodzin, ale życzymy mimo wszystko pogody i hartu ducha. Wszak to przecież równo 76 lat temu rozpoczęła się operacja Niebieski Wariant, której kulminacją była bohaterska bitwa pod Stalingradem. A dziś o 16 w dawnym Stalingradzie znów będzie operacja Wariant Niebieski kontra Wariant Biało-Czerwony. Potomkowie cesarza Go Fukakusy zmierzą się z potomkami Jana Kazimierza, no może nie w linii prostej, ale też z potomkiem Macieja Szczęsnego, tu akurat w linii prostej, po którym to meczu historia zatoczy koło jak złotowski jeleń i znów się nie zakwalifikujemy. Z tym się akurat pogodziliśmy, ale panowie piłkarze, niech to będzie bój o nic, ale zaciekły, godny Stalingradu. Krzysztof Szubzda, bardzo panu serdecznie dziękujemy, a panu Maciejowi oczywiście składamy serdeczne życzenia, bo jest naszym słuchaczem. Za 7 minut będzie siódma. Taka historyczna piosenka jeszcze nam się przytrafiła. Drugi król to Bolek, pierwszy zwany chrobrym przez tutejszy. Jego twarz nieraz mincarze uwieczniali na denarze. Wielki cesarz Oton III chrzestnym był dla jego dzieci. A konkretnie dla trzeciego, co dostało imię jego. Zaś chrobremu Maurycego włócznie wręczył, a do tego jeden swój na głowę wsadził w gnieźnie jako symbol władzy. Chrobry zwiększał wciąż granice, to Omilsko, to Łużyce. Panem w Czechach był i Miśni, co dziś nawet się nie przyśni. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry, chrobry, chrobry, byłeś dobry. Cieszyć też każdego musi, że popędził kota Rusi. I to zdrowo, że tak powiem, bo z finałem aż w Kijowie. Gdzie jak tylko zdjął przubicę, to uczynił nałożnicę. Tej przedsławie siostry księcia, co to nie chciał go zazięcia. Chrobry, chrobry, byłeś dobry, chrobry, chrobry, byłeś dobry. Jego ręki, noc i głowy, 500 000 kwadratowych. Kilometrów w Polsce dała, nigdy tyle już nie miała. Teraz skupcie się, psu braty, poważniejsze padną daty. 966 roku urodzin, choć nie każdy z tym się zgodzi. Rok tysięczny w Gnieźnie hucznie uczcił Otta, dostał włócznie. 1018 w Budziszynie, pokój, co się stał dla Niemców przykrym przejściem. 10-2-5 tron i zejście. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. Super, super, super, super. Pocałujcie wy nas w kuper. Tropeże z nad Wisły. Chrobry, chrobry, byłeś dobry. I zdaje się, że zostaniemy z tym na cały dzień. I've got a big beep banging in the back of my brain, brain, brain. I've got a big beep banging in the back of my brain, brain, brain. I've got a big beep, big beep, big beep.